Widzisz, czy ty to słyszysz, czy wciąż odwracasz głowę? Na widok przyjeżdżę, czy zdajesz sobie sprawę? Z tego co się dzieje, że ciągle ktoś ginie, ginie na tym świecie, czy widzisz jak ziemia? Błagany wzrokiem dość o chwilę prawdy, boskie doskonałości, no zrozumisz tego nim. To zbyt szybko się dzieje, a ty stoisz, stoisz i odwracasz ze głowę. Boisz się, pracy w oczy człowczy, brak ci odwagi, aby podnieść twój wzrok. Brak ci odwagi, aby podnieść swój wzrok. No ty jesteś winien, bo nie chcesz nic zrobić. Wszechmogący do potęga miary od własnej niewinności. Ty jednak stoisz na szczycie władności. Bogato patrzysz na nasze wartości. Bądź choć raz we własne odbicie. Popatrz głęboko, weź swoje ciało. Odszukasz sobie duszę człowieka. Nie schemat marionetki pod własną skórą. Teraz nasz moc idzie. Wszystko realnie, tła opadła. Widzisz teraz to co ja? To nie rzeczywiste, tak ci się wydaje. Prawda jest gorzka, lecz dasz już przyczynę. Do zgromadzonych zwierząt, widzisz tragedię, kraj do kiedy męczą. Widzisz cierpienie, budujące część Afryki. Widzisz śmierć, wojny z Jugosławią. Widzisz porażki, patrzę ekologów. Widzisz psy, cierpienia zwierzaków. Widzisz porażkę, matki ziemi. Widzisz to wszystko, możesz teraz to zmienić. Zawsze to, dzięki czemu istniejesz, a nie to, co istnieje. Dzięki tobie, to nie jest żadna fikcja, żadne kłamstwo. Kiedyś to czujesz na własnej skórze. To, co teraz czujesz, jest nierzeczywiste. Zamknięty losu w twojej własnej doli. Zamknięty, zamknięty we własnym świecie. Brak odwartości na czyjeś cierpienie. Odpychasz na bok, bo własny problem. Odpychasz na bok, sprawę dużej wagi. Ciągła ucieczka od odpowiedzialności. Ciągła ucieczka, kiedy się skończy. Wtedy zobaczysz, do czego doprowadziłeś. Wtedy zobaczysz efekty twojej działalności. Tonej śmierci, świat bez mierzania.